Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. 4 godziny obrad specjalnej komisji PiS, która przygląda się karierze i okolicznościom awansów Bartłomieja Misiewicza. Sam Misiewicz dosłownie przed chwilą poinformował o tym, że rezygnuje z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. W tym serwisie też Orzesz, a tam oficjalne powitanie żołnierzy NATO. I przyrodnicza sensacja w Pomorskim. Znaleziono tam szczerzuję, to rzadko spotykany mięczak. Złożyłam oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w PiS-ie, mówi Bartłomiej Misiewicz po wyjściu z siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Misiewicz stawił się tam przed specjalną komisją, która przyglądała się jego karierze. Po wyjściu z obrad komisji stwierdził, że chciałby przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą oglądać ten żenujący spektakl. Dodajmy, że miało to miejsce dosłownie kilka minut temu. O powołaniu specjalnej komisji zdecydował wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym stawił się sam Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Był tam także obecny minister obrony Antoni Macierewicz. Do tego tematu będziemy powracali w kolejnych serwisach Trójki. W Polsce są już od jakiegoś czasu dziś oficjalne powitanie żołnierzy NATO. W Orzeszu na Mazurach ma ich powitać prezydent Andrzej Duda. Decyzję o wysłaniu do Polski państw bałtyckich 4 wielonarodowych grup bojowych potwierdzono podczas ubiegłorocznego szczytu sojuszu w Warszawie. W skład polskiej grupy bojowej wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także z Chorwacji i Rumunii. Wojskowi zostali rozmieszczeni w Bemowie Piskim i właśnie w Orzeszu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko, powiedz, co w tej chwili dzieje się na miejscu. To oficjalne powitanie rozpocznie się dokładnie za kwadrans. Plac przy strzelnicy czołgowej na poligonie w Bemowie Piskim, gdzie odbędzie się ta uroczystość w pełnej gotowości. Pododdziały żołnierzy NATO czekają na dostojnych gości, a wśród mundurowych Rumuni, Brytyjczycy, Amerykanie i porucznik Michał Fiuk, Polak służący w US Army. No, dobra okazja tutaj być z powrotem Polski. Rodzice są z Polski, właśnie z Śląska. Najczęściej nauczyłem się po polsku i teraz mam okazję właśnie tutaj być z powrotem jakby w domu. Bardzo fajnie przygotowali dla nas właśnie 15 brygada i dobrze jedzenie, dobrze koszary, dobrze poligon tutaj na trening. Będziemy w czas lato, będzie dużo treningu. A to oficjalne powitanie batalionowej grupy bojowej rozpocznie się od złożenia prezydentowi Andrzejowi Dudzie meldunku przez dowódcę generalnego, potem odegranie hymnów Polski i NATO, a chwilę później wystąpienie zwierzchnika Sił Zbrojnych. Z Orzesza Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Wielkanoc coraz bliżej, w Wielki Czwartek rusza przedświąteczny szczyt wyjazdowy. Więcej ludzi jest na dworcach kolejowych, a PKP Intercity uruchomiło 14 dodatkowych pociągów, które wzmocnią najbardziej oblegane trasy. Będą to m.in. pociągi kursujące w relacjach Poznań-Gdynia, Wrocław-Przemyśl, Kraków-Przemyśl czy Szczecin-Olsztyn. Mówił rzecznik kolejowej spółki Cezary Nowak. Większy ruch także na drogach i jak co roku apele policji o ostrożną, o bezpieczną i trzeźwą jazdę. Rano na Lubelszczyźnie już doszło do 2 tragicznych wypadków, zginęły 4 osoby. W Adamowie na trasie Chełm-Rejowiec 2 samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Zginęły 3 osoby, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 2 osoby z Volkswagena Passata, natomiast drugi pojazd to jest DU, tam kierujący 68-latek także poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem ciężarowym tłumaczy, że pękła mu opona, dlatego też stracił panowanie nad tym pojazdem. Natomiast w miejscowości Kopina pomiędzy Łęczną a Włodawą zginął kierowca samochodu osobowego. Kierujący Seatem najprawdopodobniej najpierw zmienił pas na lewy, potem próbował z powrotem wrócić na swój pas, ale tego już nie zdołał zrobić i czołowo zderzył się na prostej drodze z jadącym z naprzeciwka Mercedesem, samochodem dostawczym. Policja wciąż bada okoliczności zdarzeń. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Dla przyrodników to prawdziwy szok. Takiego okazu jeszcze na Pomorzu nie widzieli. Jeden z badaczy odnalazł w Buszkowach koło Kolbud szczerzuję wielką. Mięczak ma ponad 20 cm, jest największym z żyjących w Polsce gatunków małży. Podszedłem do brzegu zbiornika i zobaczyłem ogromne muszle, których widząc różne gatunki wcześniej małży, nigdy tak ogromnych małży nie widziałem w Polsce. Powinno nas to cieszyć tak naprawdę, dlatego że to gatunki wrażliwe na zanieczyszczenia, czyli ich obecność może wskazywać na to, że woda jest stosunkowo czysta i nie ma niedoborów tlenowych. Znaleziskiem zajmie się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Szczerzuja jest gatunkiem chronionym. Znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem. W serwisie Trójki na koniec wracamy jeszcze do informacji, od której rozpoczęliśmy. Bartłomiej Misiewicz już po przesłuchaniu przez specjalną komisję, która przygląda się jego karierze, oświadczył, że rezygnuje z członkostwa Prawa i Sprawiedliwości. Z racji tej niesamowitej nagonki

shadows approaching me. Czas niezwykły. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich dociera do osób najbardziej potrzebujących, do tych, dla których największą bolączką jest samotność, szczególnie odczuwana podczas świąt. Ale tak wcale nie musi być. Opowiemy o projektach stowarzyszenia, takich jak na przykład Obecność, która pomaga żyć, czy też Telefon Zaufania dla osób starszych. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o wyjątkowej akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, do której może się przyłączyć każdy. I naprawdę niewiele wystarczy, aby w sumie zdziałać bardzo dużo. W studiu jest już gość, Joanna Milczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Osoby starsze i samotne często zamykają się ze swoimi problemami w czterech ścianach, a Państwo je stamtąd wyciągają, co nie jest wcale proste, i starają się pomóc. W jaki sposób? Tak, staramy się. Przede wszystkim staramy się do tych osób docierać, mówić im, że po pierwsze starość, a po drugie samotność, osamotnienie, bo to osoby, z którymi my staramy się pracować, to nie jest ani ich wina, ani jeszcze koniec świata, a my mamy na to bardzo skuteczną pigułkę. Takim lekiem jest nasz wolontariusz i to, co my oferujemy, czyli tak zwany wolontariat towarzyszący, to regularne odwiedziny naszych wolontariuszy w domach naszych podopiecznych, to podanie ręki, podanie ramienia i dzięki temu możliwość wyjścia z tych swoich czterech ścian, to zyskanie tak naprawdę przyjaciela, bo mali bracia ubogich to przyjaciele osób starszych. Lubię opowiadać na swoim przykładzie, ponieważ jak pani powiedziała, jestem dyrektorem organizacji, ale co dla mnie dużo ważniejsze, jestem wolontariuszką w stowarzyszeniu i od niemal 10 lat odwiedzam panią Marię. Panią Marię, która straciła wzrok i tak naprawdę stała się, można powiedzieć, więźniem własnego mieszkania. Mieszka na warszawskim dość dużym osiedlu Wieżowców na 6 piętrze i bez towarzystwa osoby trzeciej nie jest w stanie tak naprawdę opuścić tego swojego wieżowca, a że nie powiem blokowiska. Chodzi przy użyciu białej laski, ale niestety nie wszyscy kierowcy to zauważają, stąd bardzo duży w niej samej lęk przed samodzielnym wychodzeniem. I kiedy pojawiłam się w jej życiu tak naprawdę trochę jako taki wspomagacz, support, miałam być jej oczami, miałam czytać chociażby jej korespondencję, to jednak bardzo szybko okazało się, że się po prostu zaprzyjaźniłyśmy i oczywiście to czytanie korespondencji jest wyrazem olbrzymiego przede wszystkim zaufania do mnie, niemniej jednak tak naprawdę dzielimy już różne jej smutki, jej radości i tak naprawdę wzajemnie swoje życie. Jesteśmy przyjaciółmi. A jak często pani się kontaktują? Czy też są jakieś rozmowy telefoniczne, mm-hmm. wyjazdy wspólne? Rozmowy telefoniczne są częste. Zdarzają się nawet tygodnie, że są codzienne, zwłaszcza kiedy pani Maria czuje się troszkę gorzej. To trochę można powiedzieć, dzwonię kontrolnie, tak, żeby zapytać, czy wszystko jest w porządku. Bo pani Maria rzeczywiście jest osobą samotną w Warszawie, jej rodzina mieszka dla niej dość daleko. Może dla nas, młodych ludzi, niekoniecznie, bo z Warszawy może do Suwałk czy do Augustowa nie wydaje nam się to tak odległe. Niemniej jednak, jak wspomniałam, przy jej deficytach ta odległość się dużo bardziej wydłuża. A przychodzę do niej w każdy piątek. Jeżdżę. Początkowo było to dużo łatwiejsze i też tak dobieramy naszych wolontariuszy, ponieważ po prostu mieszkałam obok pani Marii. Teraz od 6 lat mieszkam w zupełnie innej dzielnicy, w skrajnej dzielnicy Warszawy, ale jakoś nie potrafiłam sobie wyobrazić, żeby ten kontakt przez to przestał istnieć. I zawsze, każdego piątku po pracy jeżdżę do pani Marii. Zawsze spędzamy wspólnie cały wieczór. Potem przyjeżdża do nas mój partner i spędzamy drugą godzinę wspólnie z nim, bo najpierw musimy swoje babskie sprawy, że tak powiem, omówić. W nie wszystkich on musi wziąć swój udział. I tak też oczekujemy od naszych wolontariuszy. Tych wolontariuszy, którzy chcą być naszymi wolontariuszami w tym wolontariacie towarzyszącym. Powinien to być nie mniej niż raz w tygodniu. Tak powinniśmy sobie wygospodarować nasz tydzień. Zdarza się, że jest częściej. A proszę mi powiedzieć, kto komu więcej daje? Czy pani Marii, czy odwrotnie? Bo skoro ten kontakt trwa tyle lat, to są bardzo silne więzi, ogromne emocje, ale też podejrzewam, że dużo takich dobrych, pozytywnych najlepiej jest, rzeczy. Tak, najlepiej jest, jeżeli oczywiście w takim kontakcie obie strony dają i biorą porówno. To tak jak w każdej tak naprawdę relacji, czy przyjacielskiej, czy damsko-męskiej. Ale to tak naprawdę chyba zależy od czasu, w którym się znajdujemy. Czasami jest tak, że to pani Maria wymaga więcej tego zaopiekowania ode mnie, bo właśnie się słabiej czuje, bo na przykład jak zdarzyło się w sierpniu, jest w szpitalu, więc jakby ta obecność moja też była częstsza. Ja mam no, akurat ten rodzaj pracy, że mogłam w międzyczasie wyskoczyć do tego szpitala i nawet nie chodziło tutaj tyle o takie fizyczne wsparcie pani Marii, natomiast chodziło o takie poczucie pani Marii, że ktoś jest, kto się o nią troszczy, kto wyjdzie z nią na krótki spacer, chociażby po tym korytarzu szpitala, kto się o nią zatroszczy, kto o niej myśli, komu po prostu zależy, dla kogo warto wyzdrowieć. Przed nami święta wielkanocne, czas, kiedy samotność niezwykle doskwiera, ale tak wcale nie musi być. Czas niezwykły. Powiększenie. Stowarzyszenie Mani Bracia Ubogich dla swoich podopiecznych i wolontariuszy od lat przygotowują spotkania świąteczne. Teraz, tuż przed Wielkanocą, w wielu miastach Polski do wspólnego stołu po raz kolejny usiedli samotni seniorzy i osoby, które chcą się z nimi dzielić swoim czasem i sercem. Na jednym z takich spotkań był Kuba Witkowski. Ja pamiętam taki czas, kiedy było nas kilkanaście, więc to widać, że jest potrzeba i jest też chęć, żebyśmy byli ze sobą nawzajem. To wszystko, co tutaj łączy tych ludzi, to jest samotność, bez względu na status posiadania. To jest coś, na czym nam najbardziej zależy. Joanna Jaworska z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Żeby dać tym osobom starszym, które są samotne, które nie mają rodziny, nie mają bliskich, to ciepło, zainteresowanie, uwagę, to czego im na co dzień brakuje. Bo swoje święta, swoją Wielkanoc spędzą sami przy jednym pustym talerzyku, a będą mogli sobie wspominać tą ciepłą atmosferę, której doświadczyli dzisiaj. Ewa, właśnie, wesołego jajka. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. O. Tony. Dziękuję. Happy Easter. Wszystkiego najlepszego panu. Dziękujemy bardzo. Tu jest taka atmosfera, wie pan, że tutaj to z radością nawet przychodzę, żeby tu się spotkać. Kto się panią opiekuje? Ja. Jak ma pani na imię? Justyna. Na czym polega pani praca, czy też pomoc? To pracą bym tego nie nazwała, bo to jest sama przyjemność. Znamy się z panią Jadzią całkiem niedługo, natomiast mieszkamy bardzo blisko siebie, bo tylko 3 bloki dalej. Przychodzę do pani Jadzi na razie raz w tygodniu. Siedzimy kawki, sobie... herbatki? Trochę na kawkę za późno, ale herbatkę zawsze. Ploteczki, trochę sobie o chorobach porozmawiamy. Pani daje swoją młodość. Pani Justyna jest bardzo miłą osobą i bardzo taką, że można się przytulić i sama lubi się przytulać. Ja jestem przytulas straszny i nawet pierwszego razu, jak się spotkałyśmy, to ja od razu na misia, do pani Jadwigi. Nie, no po prostu dajemy sobie chyba wzajemnie dużo. Znaczy ja chyba więcej nawet biorę z tego. To wspólne spędzanie czasu co tydzień, regularnie, to podstawa naszej pracy, pracy naszych wolontariuszy, bo bez tych spotkań nie sposób byłoby zbudować relacji, zaprzyjaźnić się, poznać się bliżej, a to procentuje. Każdy wolontariusz, który odwiedza swojego podopiecznego, ma szansę zaprzyjaźnić się z tą osobą, poznać jej zainteresowania, ulubione tematy, ulubione ciasto, jaką herbatę lubić, a to są takie drobiazgi, które procentują. U mnie był taki okres po operacji biodra, kiedy doktor uszkodził mi nerw. Ja się zamknęłam i dosyć długo byłam nieczynna, zamknięta w sobie i nie chciałam wychodzić z domu, ale postanowiłam w którymś momencie wyjść z domu i jestem bardzo szczęśliwa. Mam bardzo przemiłą panią, która przychodzi do mnie. A gdzie ona jest? Tutaj, obok tak, siedzi. Pani. Dzień dobry. Jak pani dobry. Ma na imię? Anna mam na imię. Jak się panią układa znajomość? Staramy się wzajemnie kontaktować, rozmawiamy telefonicznie zimą, jeżeli nie możemy się spotykać. I byłyśmy w teatrze na Woli, byłyśmy poprzednio na spotkaniu wigilijnym też i to tak się spotykamy w tygodniu też. Kawki, herbatki? No, raczej herbatki i ziółka, bo ja preferuję zioła. Pani Wiktoria przygotowuje dla mnie herbatkę z głogu nawet, bo staramy się trochę radości wprowadzać i zgodnie z misją tej firmy Kwiaty przed chlebem, ja naprawdę bardzo często staram się z własnego ogródka. Czasami jest to bukiecik jakiś ziół albo małe kwiatki. Dzisiaj były nawet stokrotki, no bo żeby były kwiaty przed chlebem. To jest właśnie taki potencjał tego, że można robić robić coś wspólnie, spędzać ten czas wspólnie i ta relacja działa w dwie strony. Każda z tych osób jest inna, tak? Każda coś innego wnosi, każda ma inną energię. My się już w zasadzie znamy. Pierwsze lody przełamane. Ale mało to, to mam wrażenie, że tutaj nie potrzeba lodów, bo tu się od razu wjeżdża sankami. Naprawdę polecam to uczucie innym, bo to jest niepowtarzalne i ubogaca wewnętrznie, bardzo. Przewodnikiem naszego reportera była Joanna Jaworska z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy Małych Braci Ubogich kierują się mottem kwiaty przed chlebem, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. Proszę wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Kwiaty przed chlebem. To nasze motto, to nasza dewiza. Nasza organizacja istnieje nie tylko w Polsce. Organizacja od 71 lat działa we Francji. Istnieje jeszcze w innych 8 krajach. Wszędzie, gdzie jesteśmy, najważniejszą rzeczą dla nas jest, jak wspomniane było zresztą w tym reportażu, budowanie relacji. Skąd się to wzięło? Kiedy powstawała organizacja w latach 40. we Francji, tuż po wojnie, nasz założyciel, Armand Marquise, zaprosił osamotnione starsze osoby na spotkanie świąteczne, oferując im posiłek, oferując im malutkie upominki. Ale to, co on zauważył i jego przyjaciele, którzy wspólnie z nim przygotowali w Paryżu w 11 dzielnicy to spotkanie, w jego domu zresztą, zauważyli, że najważniejsze, dużo ważniejsze od tego wszystkiego właśnie, co stoi na tym stole, jest dla tych ludzi obecność innych ludzi, od tego chleba. I Armand Marquise postanowił tym ludziom, jego przyjaciele, dzisiaj powiedzielibyśmy wolontariusze, postanowił przynosić posiłki, ale tym posiłkom miały towarzyszyć za każdym razem mały bukiecik fiołków. I kiedy wolontariusze wchodzili do kamienic, krzyczeli już z dołu do swoich podopiecznych: idą kwiaty przed chlebem. I od tej pory to powiedzenie le fleur avant le pain, czyli kwiaty przed chlebem, stało się po prostu naszą dewizą. Najważniejsze dla nas, dużo ważniejsze, chociaż wiemy, jak ważny jest chleb, bez niego nie przeżyjemy, my to wiemy. Natomiast my wzięliśmy sobie jako Mali Bracia Ubogich na celownik budowanie i wartości relacji międzyludzkiej, wartości relacji z osobami starszymi, pokazywanie im, udowadnianie im, że są dla nas bardzo ważni i że bez nich, bez ich przyszłości nie ma ani naszej teraźniejszości, ani naszej przyszłości. A ile takich spotkań świątecznych Państwo zaplanowali w tym roku? Każdego roku planujemy je wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Na razie w Polsce jesteśmy w 3 miastach: w Warszawie, w Poznaniu i w Lublinie. I w tych 3 miastach organizujemy takie spotkania. Przy wspólnych stołach wsiada wtedy ponad 100 osób. W Warszawie to było 120 osób. A w jaki sposób Państwo wybierają uczestników takich spotkań? To są nasi podopieczni. Do każdego z tych podopiecznych, to też jest niesamowite, bo Joasia, tutaj wspomniana właśnie koordynatorka naszego oddziału w Warszawie, któregoś razu, całkiem niedawno, paradoksalnie, wpadła na pomysł, że do każdej z naszych podopiecznych, każdego z naszych podopiecznych wyśle kartkę, na której kartkę świąteczną, w tym przypadku wielkanocną, na której będzie zaproszenie na to spotkanie świąteczne. Chodziło nam też tak naprawdę pragmatycznie bardzo o to, żeby ci seniorzy mieli też to napisane, bo czasami zdarzało nam się tak, że dzwoniliśmy, oni troszkę zapominali, zapomnieli o której godzinie. No i chodziło właśnie, mówię, o takie czysto pragmatyczne rozwiązanie. I co się okazało, panie seniorki zwłaszcza zwracały na to uwagę, przychodziły do Asi i mówiły, że to było dla nich coś tak niesamowitego, bo one dostały kartkę świąteczną. Już tak dawno nie dostały żadnych życzeń napisanych odręcznie. I od tej pory właśnie postanowiliśmy w ten sposób też i w Warszawie, i w Poznaniu, i w Lublinie zapraszać naszych podopiecznych, pomimo że mamy z nimi kontakt, zapraszać ich na takie spotkania. A jak długo trwają przygotowania do takich spotkań? Tak naprawdę do samego spotkania wielkanocnego to my się przygotowujemy zaraz, jak wrócimy po przerwie bożonarodzeniowo-noworocznej, ponieważ no, to, co dzieje się już przy samych stołach, to już jest naprawdę grande finale, ale wcześniej chcemy poprosić naszych darczyńców o to, żeby wsparli nas w organizacji tych spotkań. Oni to na szczęście bardzo chętnie robią. Przygotować oczywiście miejsca. W naszym przypadku warszawskim jest to zaprzyjaźniona z nami dość duża szkoła, bo nie każde miejsce pomieściłoby aż tylu uczestników. Musimy ustalić z wolontariuszami zadania, kto co wykonuje, kto po kogo jedzie, bo jak wspomniałam, wielu z naszych podopiecznych wymaga tego, żeby mu towarzyszyć w dotarciu na takie spotkanie. Umówienia oczywiście firmy transportowej, która nas też w tym wspiera. Bardzo ważne jest też to, że staramy się w każdym z tych miast, żeby na takie spotkania dotarli też ludzie, nasi podopieczni, którzy na co dzień w ogóle nie wychodzą z domu. Mamy takie osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym dla nich też musimy zorganizować specjalny transport dla osób niepełnosprawnych, bo oni nie wsiądą do każdego auta. Czyli tak naprawdę to jedno spotkanie to jest cała logistyka. Tak. I nie tylko kilku osób, jak mówię, pracujących w stowarzyszeniu, ale tak naprawdę wolontariuszy, bez których po prostu ta organizacja też nie ma tak naprawdę racji bytu. I potem, no już jest potem właśnie ten wielki finał, kiedy spotykamy się, kiedy widzimy te zestawione stoły, pięknie nakryte. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo to też cieszy oko i to też sprawia takie poczucie bycia tak naprawdę gościem w danym miejscu. To pokazuje, że my naprawdę czekamy na te osoby, że my się do tego dobrze przygotowaliśmy. Jest zawsze zorganizowana tak zwana nawet szatnia, która to też jest istotne miejsce, bo w tym miejscu stoją nasze wolontariuszki, witają każdą osobę, pomagają się rozebrać, zdjąć ten płaszcz, zaprowadzają na miejsce. Bardzo ważne, bo do nas nasze osoby odchodzą i przychodzą. To znaczy, że jest z nami coraz więcej też osób nowych. Bardzo ważne, żeby oni się z nami czuli od tego pierwszego momentu dobrze, żeby się nie czuli obco, żeby się po prostu poczuli jak w rodzinie, której nie mają. Czynny jest nasz telefon 22 7 trójek. Nikt nie powinien być sam w te święta, tak apeluje Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Rozmawiamy dziś o projektach stowarzyszenia i pomocy dla osób starszych i samotnych. Być może mają Państwo pytania do naszego gościa, pani Joanny Mielczarek, dyrektora stowarzyszenia. Czekamy na telefony 22 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Porozmawiajmy o innych projektach Stowarzyszenia Mani Bracia Ubogich. Takim projekcie na przykład jak Obecność, która pomaga żyć. Obecność, która pomaga żyć, to obecność wolontariuszy w życiu naszych podopiecznych. Tego hasła użyliśmy nie bez kozery. Ono tak naprawdę zamyka w sobie historię jednej z naszych par, podopiecznego i naszego wolontariusza, który dzięki obecności w życiu swojego podopiecznego i dzięki swojej determinacji uratował mu życie. Dlatego, że pan, o którym mówię, umówiony był zawsze w ten sam dzień tygodnia ze swoim wolontariuszem Arkiem. I tego dnia, kiedy byli umówieni, niestety Arek zastał zamknięte drzwi. Dzwonił na numer komórkowy swojego podopiecznego. Miał wrażenie, że słyszy go po drugiej stronie drzwi. Z tym większą determinacją próbował na niego dzwonić. Niestety nikt mu nadal nie otwierał tych drzwi i naprawdę ruszył niebo i ziemię, wiedząc, że jego podopieczny, gdyby planował jakąś zmianę, to by go o tym poinformował. Doprowadził do tego, że przyjechała na miejsce policja i straż pożarna. Straż pożarna weszła do starszego pana przez okno i okazało się, że starszy pan po prostu stracił przytomność. Upadł na ten telefon, czyli przodem nosił go na szyi. I stąd też taki ten cichy dźwięk tego telefonu, kiedy Arek dzwonił. I uratował mu życie, ponieważ pan, jak mówię, stracił przytomność. Leżał tam już kilka godzin. Pan trafił do szpitala. Dzisiaj jest wśród nas, a tak nie wiadomo, jakby się to skończyło. I dlatego przy tej okazji właśnie staramy się zwracać uwagę na to, na ważkość tak naprawdę naszej obecności w życiu naszych podopiecznych. My do tej pory tutaj w audycji mówiłyśmy i o wartości relacji, o budowaniu relacji, o odwiedzinach, o kawie i herbacie, o wszystkim tym, co jest super ważne, ale tak naprawdę chcemy też podkreślić, że obecność naszych wolontariuszy w życiu naszych podopiecznych daje im też poczucie bezpieczeństwa. Poczucie tego, że jak ktoś jest ktoś, kto się zatroszczy o to, jak się coś zadzieje, coś złego zadzieje. Do kogo można zawsze zadzwonić tak. I skontaktować się. Tak. Dodzwoniła się do nas pani Helena. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, jest pani na antenie, słuchamy. Dzień dobry. Ja po prostu słucham tej audycji i chciałam się podzielić takimi moimi wrażeniami. Ja jestem co prawda niedawno członkinią tego stowarzyszenia, bo od listopada ubiegłego roku, ale w ogóle jestem przeszczęśliwa, że tam udało mi się, że udaje mi się u państwa być, że korzystam z tych spotkań, że korzystam z wolontariatu, bo jestem osobą prawie niewidzącą i sama nie wychodzę w ogóle, tylko zawsze pod opieką, no a nie mam tutaj bliższej rodziny w Warszawie, w związku z tym miałam duże kłopoty z wyjściem na dwór, czy na spacer, czy po prostu coś załatwić czasem, czy nawet przeczytać listy. Także jestem bardzo szczęśliwa, tam jest tak miła atmosfera u państwa. Byłam już na spotkaniu przed Wigilią i byłam teraz na spotkaniu przed Wielkanocnym, takim jajeczku nazwijmy. I było tak miło, zawsze zresztą. I te wszystkie panie wolontariuszki i panowie, których tam się spotyka, to są tak mili ludzie i tacy do wszystkiego właśnie chętni do pomocy w każdej sprawie. I nawet organizują nam państwo wyjścia do teatru, co jest dla mnie też bardzo ważne. Także zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, to jest samo dobro i samo szczęście być w tym stowarzyszeniu. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. To chyba taka najlepsza laurka, jaką można państwu wystawić. Mają państwo tych projektów bardzo dużo. Kolejny telefon to telefon zaufania. dla osób starszych. Rozumiem, że to jest taki projekt, który działa dla wszystkich. Tak, zaraz o nim opowiem, ale jeszcze chciałam pani Helenie tutaj bardzo serdecznie podziękować za tą laurkę i za ten telefon. I dzięki takim opiniom naprawdę wierzymy w to, że warto. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o telefon zaufania dla osób starszych, tak, to jest taki telefon, który my tak naprawdę postanowiliśmy kontynuować, ponieważ twórcą telefonu zaufania dla osób starszych było Stowarzyszenie Po 60. Niestety z różnych przyczyn, w tym finansowych, ten telefon musiał wtedy przestać istnieć, a telefony nadal dzwoniły do członków Stowarzyszenia Po 60. I my po prostu stwierdziliśmy, że nie możemy tego tak zostawić, bo to pokazuje, jak bardzo ważne były dla tych dzwoniących te rozmowy. I postanowiliśmy uruchomić taki telefon. Telefon, początkowo myśleliśmy o tym, że będą do nas dzwonić osoby właśnie z Warszawy, być może z Mazowsza, ale dość szybko opowiedzieliśmy o nim między innymi też w radio i te telefony zaczęły dzwonić rzeczywiście z całej Polski. Telefon zaufania, my sobie wymyśliliśmy, że ma takie motto, że troski dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę i chyba tak naprawdę o to w nim chodzi. Po drugiej stronie, co bardzo istotne, po drugiej stronie słuchawki tego telefonu są osoby dojrzałe. To są osoby, nierzadko też osoby starsze. Czy to są wolontariusze, czy eksperci? To są eksperci. To są eksperci z doświadczeniem w pracy w innych telefonach zaufania i w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Mamy też zresztą taki patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nad naszym telefonem, czyli absolutne też wsparcie grona starszyzny PTP-u, co dla nas było bardzo cenne w momencie, kiedy właśnie myśleliśmy o uruchomieniu tego telefonu, o pomyśleniu, w jaki sposób będziemy go zorganizować, żeby osoba, która do nas dzwoni od początku, kiedy usłyszy głos po drugiej stronie słuchawki, czuła się bezpiecznie i czuła, że może opowiedzieć po prostu o tym, co ją boli, co ją gryzie, albo też co jest dobrego, żeby mogła podzielić się tym, na co ma ochotę. Jaki jest numer tego telefonu, może podamy? Numer telefonu to 22 635 0954. Najczęściej dzwonią do nas osoby, które są, źle się czują po prostu ze swoją samotnością, ze swoim smutkiem. Czasami bardzo trudno radzą sobie jeszcze w tej sytuacji z różnego rodzaju przykrymi wiadomościami, które w ich życiu spotkały, z żałobą nierzadko, z chorobą, z bólem, jaki się z tym czasami wiąże. Dzwonią do nas czasami osoby, które są w szpitalach i potrzebują takiego wsparcia, pocieszenia, otuchy. Dzwonią też bliscy osób, wcale nie seniorzy, i czasami pytają nas o to, w jaki sposób dobrze komunikować się na przykład ze swoim starzejącym się rodzicem. Widzą, że ta ich relacja się trochę tutaj nam kruszy i zastanawiają się, co zrobić, żeby ją uzdrowić. To bardzo ważne, to bardzo cenne, że te osoby zwracają na to uwagę i jest to dla nich ważne. Dzwoniła się do nas pani Róża. Okej, może posłuchamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję państwu za tą akcję i bardzo państwa podziwiam i osobiście razem ze swoim chłopakiem wspieramy za każdym razem, kiedy możemy, przy okazji świąt, i wypłacamy pieniądze. I teraz przed chwilą pani, która dzwoniła i która korzysta z naszej pomocy, bardzo nas wzruszyła. Chciałam serdecznie pozdrowić państwa i tą panią przy okazji też. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Łamią też państwo cały czas stereotypy dotyczące osób starszych. Jednym z takich sposobów jest projekt Wsparcie, Świadomość, Godność. Tak, projekt Wsparcie, Świadomość, Godność, który tak naprawdę już od kilku lat staramy się kontynuować. To projekt, który w szczególności dedykowany jest kombatantom i osobom sędziwym i w którym mamy szereg różnych działań. Wcześniej mieliśmy różnego rodzaju spotkania, konsultacje ze specjalistami nieodpłatne, ale bardzo cennym elementem, który wiąże każdą edycję tego projektu, bo jak mówię, toczymy go od kilku lat, jest archiwizacja wspomnień naszych seniorów. No niesamowite przedsięwzięcie. Wzięło się to tak naprawdę ze słuchania naszych seniorów, bo jak wspomniałyśmy, my zajmujemy się w szczególności osobami samotnymi, osobami osamotnionymi i kiedy słuchamy ich historii, to myślimy, że być może jesteśmy ostatnimi, którzy słyszą to i którzy mogą to ponieść dalej i staraliśmy się zachować dla potomnych. Wiemy, że mają bardzo wiele do opowiedzenia. Są to różne historie, i związane z Warszawą, i z odbudową Warszawy, i z walką o tą Warszawę, ale tak naprawdę też z ich codziennością, z ich codziennością życiową, rodzinną, z tym, jak radzili sobie z różnymi przeciwnościami losu. I bardzo zależało nam na tym, żeby to wszystko utrwalić, od zapomnienia zwyczajnie. Czasami niektórzy z naszych podopiecznych dzielą się z nami również różnymi swoimi pamiątkami, które my staramy się obfotografować i też zarchiwizować, żeby one nam nie uciekły po prostu w tych wspomnieniach, bo jednak pamięć ludzka jest ulotna. A jak to praktycznie wygląda? W jaki sposób państwo to nagrywają? Czy są osoby, które tylko się tym zajmują? Tak, najczęściej to tak wygląda, że to są wolontariusze, którzy przechodzą specjalne szkolenie, w jaki sposób zająć się tymi wspomnieniami, w jaki sposób je zarchiwizować. Oczywiście od nas dostają sprzęt do tego niezbędny. I my jesteśmy takim jakby pośrednikiem umawiającym te dwie strony. Z jednej strony o seniora, który odważył się, czasami się odważył wręcz opowiedzieć tak naprawdę obcym ludziom o swoje wspomnienia i staramy się zapoznać te dwie osoby, bo nie wygląda to w ten sposób, że wchodzimy, mówimy to teraz nagranie i wychodzimy. Najpierw trzeba się poznać po to, żeby się po prostu móc otworzyć. Czasami ten proces trwa nawet pół roku, czasami jest on krótszy i co bardzo istotne, finalnie te wspomnienia mają tak dobrą jakość, są w taki sposób przygotowane, że znajdują się również, jeden egzemplarz zawsze jest w archiwum Domu Spotkań z Historią i to dla nas bardzo cenne, ponieważ dla naszych osób starszych, bo tak naprawdę ich wspomnienia, widziane ich oczami, służą nierzadko studentom, czy w ich pracach magisterskich, czy w pracach doktorskich. To ważne, bo nie trafiają gdzieś tam do szuflady. Absolutnie tylko nie. Do szafy, absolutnie tylko nie. Są gdzieś tam krążą. One są żywe. One właśnie. Tak. One są. Udowadniamy tym, że one są ważne i cenne dla kolejnych pokoleń. Każdą z też osób staramy się zachęcać do tego, żeby poddała się, że tak powiem, naszemu procesowi fotograficznemu, bo świetne relacje rodzą się pomiędzy nagrywającym i nagrywanym. Nierzadko te osoby nawet potem zostają swoim podopiecznym i wolontariuszem. Mamy takie historie. Państwa praca się opiera na wolontariuszach, a ja chciałam się zapytać, w jaki sposób państwo pozyskują tych wolontariuszy i to tylu wolontariuszy, bo przecież te projekty są ogromne. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że wolontariusze zgłaszają się do nas sami i to jest piękne. Oczywiście przy każdej okazji, kiedy gdzie jesteśmy, gdzie możemy, apelujemy, żeby się po prostu do nas zgłaszać, tak, żeby do nas dzwonić, żeby do nas pisać i my bardzo chętnie spotykamy się z każdym chętnym na wolontariusza, bo to nie zawsze jest tak, że każda z osób, która się zgłasza, musi zgłosić się do nas po to, żeby odwiedzać jakiegoś seniora. Czasami osoby chcą po prostu wspomóc organizację albo właśnie mają jakieś talenty, talenty, jak chociażby fotograficzny, bezcenny. I mamy takich, jak my się śmiejemy, nadwornych naszych fotografów, osoby, które tak naprawdę nierzadko zawodowo parają się fotografią i tutaj oddają nam swój czas i swoje umiejętności. Po prostu zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. A gdzie te wszystkie osoby, które właśnie zechciałyby wesprzeć państwa, czy też skorzystać z tych projektów, mogą się zgłaszać? Wystarczy napisać albo e-mail na adres info@malibracia.org.pl albo znaleźć stronę internetową www.malibracia.org.pl i tam jest taka zakładka wolontariat, wolontariusze i tam są formularze, można je od razu wypełnić, od razu je do nas przysłać, wtedy jest dużo krótsza ta ścieżka. No i taki analogowy najbardziej sposób i tutaj też i do wszystkich, i do wolontariuszy, i do osób starszych, które myślą o tym, żeby zostać naszym podopiecznym, zachęcam gorąco, żeby do nas telefonować pod numer telefonu 22 635 13 64. Ja wspomniałam, że my jesteśmy również w Poznaniu i w Lublinie, ale my bardzo chętnie przekażemy dalej już te konkretne szczegółowe namiary na każdą z osób, która zajmuje się konkretnym miastem, konkretnym oddziałem. 22 635 13 64. Gościem Czasu Niezwykłego była Joanna Milczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To akcja, do której może się przyłączyć każdy z nas. Wszystko zaczęło się podczas świąt wielkanocnych 2 lata temu, mówi Maria Skołożyńska, organizatorka akcji. Byłam pod Halą Mirowską w celu kupienia kwiatów mojej mamie i moim babciom. I tam podszedł do mnie pewien człowiek, który poprosił mnie o 2 złote. To była niedziela wielkanocna, ja się trochę spieszyłam i on mnie trochę wkurzył, że mi zawraca głowę. To była moja pierwsza reakcja, choć nie jestem z niej dumna. Po czym pomyślałam sobie, Marysia, jest Wielkanoc, to jest bezdomny człowiek, może warto byłoby mu pomóc. Zaproponowałam mu, że kupię mu jedzenie i w sklepie się okazało, że jego największym marzeniem są jajka na twardo. I pomyślałam sobie, no kupię mu jajka, a potem, no przecież on ich sam sobie nie ugotuje. Więc zaproponowałam temu bezdomnemu, że pojadę do domu, ugotuję mu te jajka i przywiozę po kilku godzinach. Jadąc do domu, byłam dość poruszona całą tą sytuacją, ale jak już dojechałam do domu mojej babci, to zobaczyłam, że na stole stoi 3 razy więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie zjeść na śniadanie. W związku z czym napisałam na Facebooku taki malutki apel, że jeżeli komuś coś zostanie do jedzenia, coś, co już jest otwarte, gotowe, jajka, sałatka, chleb, cokolwiek, ciasto, to żeby dali mi znać, bo ja przecież znam bezdomnego, który się bardzo ucieszy z tego jedzenia. No i zadzwoniło do mnie 50 osób i tak się zaczęło. A jak to wygląda w tej chwili? Teraz to już jest 5. akcja. Nie wiem, jak będzie wyglądała akcja w tym roku, ponieważ co roku akcja zależy od tego, ilu wolontariuszy się zgłosi. To wszystko tak naprawdę dzieje się na bieżąco. W każdym razie szukamy wolontariuszy w całej Polsce. Podczas ostatniej akcji mieliśmy kierowców w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Trójmieście, Gliwicach i jeszcze w kilku mniejszych miastach. Jeżeli ktoś ma czas w lany poniedziałek albo we wtorek, po lanym poniedziałku lub w środę i chciałby pomóc, to nic nie kosztuje, potrzebuje tylko, żeby ta osoba miała samochód i trochę wolnego czasu. Jeżeli zorientujemy się, że mamy za dużo jedzenia i że na pewno już go nie zjemy, to może w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy nie możemy tego jedzenia oddać komuś, kogo znamy, kto jest ubogi albo może być głodny. Jeżeli taka sytuacja nie wchodzi w grę, to wtedy polecam wejść na stronę podzielmysie.pl i na tej stronie jest formularz, którego wypełnienie trwa, myślę, około 30 sekund. Tam podaję przykładowo pani swoje imię i nazwisko, kontakt do siebie, adres i w jakich godzinach możemy od pani odebrać to jedzenie. Po czym ktoś z moich wolontariuszy dzwoni do pani i umawia się na konkretną godzinę u pani w biurze albo u pani w domu. Albo gdzieś w miejscu, skąd można to odebrać przez cały dzień, na przykład w sklepie pod domem. I my to jedzenie zabieramy i następnego dnia rano to jedzenie już na pewno jest w jadłodajni dla ubogich lub bezdomnych osób. Nie mamy żadnego oficjalnego partnera, ale mamy 21 jadłodajni w całej Polsce, które zgadzają się na to, aby przekazywać im jedzenie. Informacje odnośnie adresów, godzin otwarcia tych miejsc znajdują się u nas właśnie na stronie na podzielmysie.pl.